Edis Factory, la música del 80, tal com tu et mereixes. Oh, my life. Ooh, when this has got els ritmes de la música que ens arriben a la segona part d'Age Factory amb Rafael Corbí i amb aquesta sintonia. Gràcies per acompanyar-nos i estar pendents de nosaltres. Ballar, gaudir, recordar amb les cançons d'una gran dècada. Lisa Stanfield, Live Together, deia la seva cançó, la que escoltàvem al començar. I també hem sentit a Espanya. Aquest és el tema I Wanna Be Your Wife. Un dels temes clàssics de la música disco italiana dels anys 80. Més aviat coneguda com a intèrpret de música pop, també amb els seus orígens. Coneguda com Ivana Espanya, que va començar a treure èxit a la seva italiana tal l'any 1986, després del tema Easy Lady, o també cançons com el Call Me. Temes que varen destacar com el del 88, You Are My Energy, o el 91, No Way Out. Temes aquests darrers ja produïts també amb els Estats Units. També va tenir un èxit amb una cançó que va popularitzar Elton John, el Circle of Life, que ella va versionar en italià per una pel·lícula de Walt Disney. Ara és el tema de YouTube, Desire. Després Breakfast Club amb Ring Contract i Tseu de Waiko amb Funky Town. Everybody got one. I'm a believer.

when there's people and more people, what do they know? No, no, go to work in some high rise and vacation down at the Gulf of Mexico. Oh yeah, and there's winners and there's losers, but that ain't no big deal, 'cause a simple man, baby, pays the thrills, the bills, the pills that kill. Que va començar la seva carrera com un clon de Bruce Springsteen, Johnny Cougar, al final dels anys 70. A poc es van acostant cap a altres llocs musicals, va passar per la seva època de rock fort, de rock dur, de hard rock i també de folk rock, també amb els temes de country que ha estat darrerament. Cançons com aquest Pink Houses, que ens aportava el 1984, ens han portat molt bona música i ha creat la seva pròpia variació de peces fenomenals de gent com Springsteen, Tom Petty o Bob Seger, entre d'altres, però que també s'ha guanyat un espai en la música americana. Sigui amb el nom de John Cougar Mellencamp, com aquesta cançó, o amb el nom de John Mellencamp. Abans escoltàvem el seu d'Echo des del 1987 amb el seu tema preferit, aquest Funky Town, Breakfast Club and Break Track, i aquesta cançó que sentim és de Nadja Rindy amb Did For You, una peça que ens acompanya també, és una de les cançons que extraiem amb una recopilació de grans temes dels 70, 80 i 90. Kenny Rogers amb Love Will Turn You Around, una cançó del 1982, la tindrem aquí al costat, a la factoria dels 80. Dead for you, all of my hate for you. I'm so stupid, stupid, stupid. I don't trust you, I can trust you. No, no, no, no, no. I don't trust you, I can trust you. I'm only waiting for love. can run, you can hide, never let it inside. Keep living your life in the dark. Sooner or later, that gentle persuader is gonna catch up with your heart, make you a dreamer, believer, believing in love. Right when a man's doing all that he planned, and he thinks he's got just what he needs, life will deliver a shot that will shiver him, driving him down to his knees, make him start giving, living, living again. Well, it's your mind that tricks you in believing every time. Love will turn you around, turn you around. Well, it's your heart that talks you into staying where you are. Love will turn you around, turn you around. Out of the blue, she reaches for you, and you tell her you don't have the time. So you move away fast, but you know it won't last, cause you can't get her off of your mind. Thoughts are burning, turning, they're turning around. How do you know when to stay or to go? And how do you know when it's real? You don't need a sign to make up your mind. You got your heart at the wheel. You wanna start sharing, caring again. Well, it's your mind that tricks you into believing every time. Love will turn you around, turn you around. Well, it's your heart. Estàs escoltant La Factoria dels 80. but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. De discoteca amb tots els ritmes del Venus, amb la seva versió extensa, Extended Mix, que ens portava més de 7 minuts d'excel·lent música per ballar-la. Bananarama, després del tema de Kenny Rogers, Love Will Turn You Around. Ens estem acostant al final del nostre programa. Quines balades que hi havia en aquell any 1985, que ara mateix estem recordant i escoltant. Una d'elles era aquest tema que ens aportava Paul McCartney, juntament amb Wings, el No More Lonely Nights, que acabem de sentir. I una altra, possiblement una de les més recordades d'aquell any, va ser un tema de Foreigner, d'aquesta cançó que escoltem ara mateix i que es diu I Want to Know What Love Is, vull saber què és l'amor. Són cançons que ara mateix en recordem amb els nostres excel·lents protagonistes de la dècada dels 80, Ipswich Factory, la factoria dels 80, ja acostant-nos cap al final. És un dels temes que van destacar de la discografia d'aquesta banda, un dels pocs que han sabut cuidar-se i transformar-se quan als 70 el rock era la música fonamental, ells feien rock en els 80, varen continuar tenint èxit comercial i traslladant-se amb altres estils musicals, com per exemple aquestes balades que diem ara, Foreigner. És, sens dubte, una de les millors cançons d'aquesta banda liderada per el guitarrista britànic Mick Jones. Foreigner, I want to know what love is. I've gotta take a little time, a little time to think things over. Between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb, I want you to show me. vinga, anem acabant nosaltres el programa ja per aquesta setmana de la factoria dels 80, Itish Factory. Són les dues hores que hi dediquem des d'aquesta emissora. Gràcies per haver-nos acompanyat. És que sense vosaltres això no funcionaria. És una edició ja avançada del nostre programa, de la Factoria dels 80. Ja portem força setmanes al vostre costat amb aquest programa, que és el número 17 de la nostra ampla ja discografia, veritat. En la música de Ken Laflo i aquest tema tan ballable que es deia Tonight, hem posat punt i final, però encara ens queda un moment. I si ens passem no passa res, amb aquesta cançó que us preparo per rendir-vos adéu. All Night Long. Tant de bo poguéssim estar tota la nit junts, però no podem. Aquí ho hem de deixar córrer. Salutació de Rafael Corbí fins la propera edició de la Factoria dels 80. Lionel Richie acomiada The 80's Factory. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song.